Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammeden ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel kitabı kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bissenedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men hacca evi temere femâte men hacca ve temere femâte min senedihi dehalel cenneh ve men sâme Ramazan'a sonra mate dahil cennet ve men gaza semate min senetihi dahil cennet sadaka Resulullah fima kal el kema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadis-i şeriflerinden bir demet sizlere hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Hazretlerinin telif eylemiş olduğu Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. Dersimizin başında metnini okumuş olduğumuz ilk hadisi şerif, hac ve ömre, Ramazan orucu ve gaza ve cihat hakkında. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden radıyallahu anh, Deylemi'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: men hacce ve temera, kim ki hac eder ve ömre yapar, femate min senetihi, o senesinde vefat ederse dehalel cennet, cennete girer. Kim hac ve ömre yapar, o senesinde ölürse cennete girer. Ve men sâme ramadâne sümme mâte dehalel cennet. Kim Ramazan'ı tutarsa ondan sonra vefat ederse, burada min senetihi kelimesi geçmiyor. Ondan sonra vefat ederse dehalel cennet, cennete girer. Ve men gaza fe mâte min senetihi, kim gazaya, cihada giderse, o senesinde ölürse dehalel cennet, o da cennete girer. Üç müjdeli cümle. Men hacce ve temere dediğine göre, hac eden veya ömre yapan değil de hac edip bir de ömre yapan manası var. İbareden o anlaşılıyor. Demek ki mümkün oldukça efendim hacca giden kardeşlerimiz o esnada ömresini de tamamlayıvermeli. Şimdi bizim vazifeliler gidenlere yol gösterecek. Diyecek ki başka mezhepleri karıştırma. Nesin? Neyiz biz? Hanefiyiz. Efendim şu şöyleymiş, bu böyleymiş. Bırak bana Hanefi mezhebinin hükmünü söyle. Hanefi mezhebinin hükmüne göre en sevaplı hac hangisi? Haccı kıran. Ömreyi ve haccı bir ihramda beraberce çıkarmak. Haccı kıran. En sevaplı hac bu. Diyeceksin ki vazifeli olarak gittiğin için, kardeşlerim, bizim mezhebimize göre en sevaplı olan hac, haccı kırandır. Onu yaparsan sevabın da çok olur. Ondan sonra orta derecelisi, o da sevaplı tabii ama biraz daha ötekisinden geride geliyor. Haccı temettü. Ömre yaparsın, ihramını çıkartırsın. Ondan sonra hac zamanına kadar beklersin. Yeniden ihrama girersin, haccını da tamamlarsın. İşte ömre ve hac beraber oldu. Haccı temettü. Arada ihramsız, ihramdan çıkıp da rahat dolaştığın için, yani sıkı rejimden serbestliğe geçmiş olduğun için ona temettü diyorlar. Yani arada faydalanmış, rahatlıktan istifade etmiş olduğu için haccı temettü diyorlar. En geride gelen hac şekli haccı ifrad. Gittiği zaman sadece insanın hac edip dönmesidir. Yani insan oraya gider de ömre yapmak imkanı da varken yapmadan gelir mi? Elbet hepsini yapsa iyi olur. Ama bu insanların hesapları doğru değil. Hesapları nasıl yapıyorlar bakın. Şimdi normal kalbinde Allah korkusu, takvası olan insan böyle diyecek. Ama hacca gidene diyorlar ki, kardeşim hacci ifratta, sadece hac yapmakta, kurban kesmek mecburiyeti yok. Keserse keser de, sevap olur da, kurban kesme mecburiyeti yok. Gel sen hacı ifrat yap. Ya ne akıl öğretiyorsun sen? Doğru bir akıl mı öğretti? Yani ne olur kurbanı da kesse, daha çok sevap kazansa, hacca gidiyor, ömründe bir defa gitmiş, bir de ömresini yapsa daha iyi değil mi? Maddi hesap, şeytan orada da illa gene bir insana bir laflar söylettiriyor. Birisi kendisinden ders öğrendiği hocayı, uzun hikayesi var da, kötü bir durumda olduğunu anlamış, gidiyor sıkıştırıyor şeyi, hocanın karısını. Diyor ki, söyle bakalım hocamın hali nasıldı? İyi de evladım, ben bir şeyler biliyorum, Allah aşkına doğru söyle. İyi koştu da, yıkanmaya gelince, gusle gelince, ah şu yıkanmada olmasa derdi. Demek kötülüğü, kötü duruma düşmesi ondanmış. Allah'ın farzlarından bir farza laf söyledi. Olur mu? Gusül hepsi güzel. Allah'ın emirlerinin hepsi güzel. Hepsi güzel. Öyle şey olur mu? Öyle mantık olur mu? Yıkanmasa insan teke gibi kokar. Bir de şu yıkanmak olmasa der mi insan? Allah'ın her emrinin hikmeti var. Şaşkın adam. Şaşkınlığının cezasını çekmiş. Hristiyan mezarlığına gömmüşler. Manevi bakımdan götürmüşler, oraya gömmüşler. Allah'ın emrine karşı gelmek olmaz. Şimdi muhakememize dikkat edeceğiz. Ne zaman bir maddi hesap yaparsan, kendi hayatından da misaller vardır. Ben kendi hayatımdan da bilirim. Ne zaman maddi hesap yaparsan, maddi hesapların hepsini boşa çıkartır Allah. Manevi hesap yapacaksın. Allah'ın rızasını düşüneceksin. Daima her şeyde, evet şöyle yaparsam biraz daha sıkıntılı ama Allah'ın rızası burada. Evet şöyle yaparsam başım rahat olmayacak ama Allah'ın rızası burada. Hep onu tercih edeceğiz. Yol çatallaştığı zaman Allah'ın rızası tarafını tercih edeceksin. Keyif tarafını, rahat tarafını değil. Maddi menfaat tarafını değil. Evet, yol çatallaştı hocam. Bu taraftan gidersem avucuma bir şey girmiyor. Ama Allah'ın rızası yolu burası. Bu taraftan gidersem haram ama çok para geçecek elime. Ben o paralarla neler yaparım? Başına çalışsın. Sakın ha camiye filan da yardım diye getirme. Haramdan hayır olur mu? Hiç o tarafa yanaşmayacaksın. Hiç o tarafa yanaşmayacaksın. Hayır tarafını seçeceksin. Sana ilk başta faydasız, menfaatsiz gibi bile görünse fayda, menfaat o tarafta. Onun için hesabı öyle yapacağız. Bir kurban kesmekten kurtulayım. Ya kurbanın parası 150 riyal, 200 riyal, 300 riyal. Feda olsun ya. Biraz şöyle cömert olsana. Biraz yani hacca gidiyorsun be adam. Biraz daha şöyle şu nefsini ıslah etsene. Neyleyim, neyleyim dalları neyleyim. Yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim diyor şair. Allah yoluna sarf edilmedik parayı ne yapayım ben? Kavanozun içine, sirkenin içine koyup da turşusunu mu kuracaksın? Allah'ın yolunda sarf etmedikten sonra hacca gitmişsin adam. Kurban keseceksin Allah rızası için. Nasıl? Ne akıllar var bak. Ne kadar edepsizlik yaptığının farkında değil. Allah kalbini görüyor, biliyor. Kalbinde geçen niyeti biliyor. Hacci ifrada niyet et. Neden? Kurban kesmek yok. O para cebinden düşer. Kuşağından çalanlar. Cart. Bir cilet. 300 riyalimi hırsızlar çaldı. Hak ettin. Sen hak ettin. Onu kıskandın hak yola harcamaktan. Allah oradan aldı götürdü. O hesap manevi hesap işte. Allah bize akıl versin. Yani bu hataları hep yapıyoruz. Hep yaptığımız için bak çok canlı canlı anlatıyorum bildiğim için. Hatalar çok oluyor. Bu hataları yapmayalım. Hesabı Allah'ça yapalım. Allah rızasını kazanmak yolunda yapalım. Öteki hesaplar yanlış hesaptır. Ben filanca adamdan borç alayım. Nasıl olsa aldatırım, vermem. Geçer. İhtiyar zaten ölür. 2-3 sene salladım mı para yanıma kalır. Çok yanlış hesap yapıyorsun. Sen ölürsün o adam kalır. Sen ölürsün o adam kalır. Başına çok da işler açılır. Bizim akrabadan birisinin İkinci annesi çocukların kendi öz kızını kayırmış, mirası kaçırmış, kendi öz kızına öteki hak sahiplerine verdirtmemiş. Hepsini kendi kızım biraz rahatsız demiş, çolak demiş, topal demiş, yazık demiş, ihtiyacı var. Yazık, yazıklarına yazık ama Allah'ın emri neyse o. Yani Allah'ın taksimi, ölüm hak, miras helal, öteki zavallılara da gidecek para. Kaçırmış. Kaçırmış, tamam, mallar, mülkler çocuğuna geldi. Kendi çocuğuna. Kendi çocuğu da evvelden ölüvermiş. Hadi dönmüş dolaşmış gene. Yani faydalanmamış, kendisi de ötekilere gitmiş. Allah ve mekeru ve mekerallah. O akılsızlar, beyinsizler, yanlış yolda gidenler bir hile yapar. Allah da bir başka hile yapar. Hileye hile. Son. Vallahu hayrul makirin. Hile yapar ama ceza o. Allah onun hilesini hile tarzındaki ceza ile cezalandırıyor. Allahu Teala Hazretleri deyyan. Deyyandır. Deyyan ne demek? Haklıya hakkını verir, suçluya suçunun cezasını çektirir. Her şeyin karşılığını verir Allah. Münafık, riyakar adam dünyada boynunu büktü, yalancıktan ağladı. İnsan münafıklıkta zirveye çıktığı zaman, ne yaparmış? Gözüne hakim olurmuş. İstediği zaman ağlıyor, istediği zaman ağlamıyor. Musluklar elinde. Münafıkların şahı oldu, hüngür hüngür ağlar karşında. Münafık biraz sonra güler. Elinde, musluklar elinde. Burada aldatırsın. Ceza nasıl olacak? Allah-u Teala Hazretleri getirecekmiş cennetin yakınına. Cennetin sarayları göründü, kokusu duyuldu. İhtiyacı arttı insanın. Ha giriyorum galiba, dur. Surlardan haydi gerisin geri. Aman ya Rabbi. Hiç olmasa göstermeseydin de öyle atsaydın beni cehenneme. Sen de dünyada böyle riya ettin. Gösteriş yaptın. Ben de sana cenneti gösterdim, vermiyorum. Hadi cehennem. El ceza'u min cinsil amel. Karşılık işlenen işin cinsine göre verilir. Allah'ın kanun ilahisi böyle. Onun için hesabı Allah'ın rızasına göre yapın. Dünya hesabı yapmayın. Şöyle yaparsan daha çok para geçer. Ama rızayı ilahiye aykırı. O tarafını hesap etmez misin? Etmem. Sen bilirsin. O zaman hiçbir şey demem. Ben senden korktum. O zaman ben senden çok korktum. Ödüm patladı senden. Ne yaparsan yap. Paltır küldür tepedaklar. Nereye gidersen gidersin. Korkmazsan. İzalem festahir. Tasna maşite. Haya etmiyorsun. Utanmıyorsun öyle mi? Ardamanın çatlamış. Ne işlersen iste. Serbest. Her türlü hainliği, melaneti yapmakta serbest. Allah gönlümüze saflık, temizlik, berraklık versin. Amin. Gözümüzden perdeyi kaldırsın. Müslümanlık, temiz kalplilik. Kimi kime aldatıyorsun? Kimi aldatıyorsun? Neyle aldatıyorsun? İnne Allah la yenzuru ila süverikum ve esamikum. Allah sizin dış görünüşünüze, vücutlarınızın şekline, şemailine bakmaz ki. Velakin yenzuru ila kulubikum ve amalikum. Gönlünüze bakar. Gönlünüze ve amelinize bakar. Böyle yaparsan iyi Müslümansın. Gerisi salata. Boşlam. Bu kadar namaz kılıyorum. Hocam 90 defa sarı doladım, kuyruğunu ta topuklarıma kadar uzattım. Ne yaparsan yap. Kalbin tak değilse, saf değilse, bunları öğrenemediysen dış görünüşün kıymeti yok. Kim hac ederse ve ömre yaparsa, sözünden açıldı bunlar. Arada ve demeseydi de ev deseydi, o zaman başka bir müjde çıkacaktı. Ya hac eden ya ömre eden diyecektik ama öyle dememiş. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz'in sözü bu. Kim hac edip hac ve ömre yaparsa, o senesinde ölürse cennete girer. Onun için bu hadis-i şerifi duyduğunuza göre hacca giderseniz haccı da ömreyi de çıkartın aradan. Beraberce çıkartın. Onu söylemek için bu kadar lafı ondan söyledim. Bir kurbanlığın ince hesabına girmeyin, cimrileşmeyin. Hak yolunda harcanan paralar 700 misli ecri. 2. Ve men sâne ramadâne sümme mâhde dehalel cennet. Başındaki ve sondaki cümleye göre burada da min sene deseydi ya, o ibare yok. Bak hadis alimleri neyse onu bize bildirmişler, yazmışlar, koymuşlar. Altına da izahat vermiş. Demiş ki leyse hüna min senetihi. Burada o senesinde ölürse kaydı yok. Burada. Neden? Bilmiyoruz. Hikmeti çok. Düşünürsek belki Allah buldurursa buluruz. Kim Ramazan'ı tutarsa sonra ölü cennete girer. Ne mutlu. Allah sıhhatle, afiyetle o güzel Ramazanlara erdirsin. Amin. O salavatlarla, tekbirlerle, şu hatimlerle teravih namazlarını kılmak nasip etsin. Amin. Camimizde hazırlıyoruz, seviniyorum, hoşuma gidiyor. Allah cümlenizden razı olsun. Amin. Hanımlar şurada kılar, öbür tarafta kılar. Biz burada kılarız inşallah. Tatlı tatlı ibadetler yapmak mümkün olur. Ve men gaza temâte min senetihi dehelel cennet. Kim gaza ederse, cihada çıkarsa, düşmanla cihad etmeye gidiyor. Şimdi babam sarık sarmış, hocamız sormuş, bununla kefen olur mu? Ne demek bu? Eskiden kefen var ya, kefeni başına sarık sararmış, haydi gazaya öyle gidermiş. Ölürsem, tabii şehit elbisesiyle gömülür, öyle çıkartılmaz, şey yapılmaz da, yani kefenlenmeye yıkanmasına gözüm yoktur da, olur ya yolda şurada burada hani ölürüm diye kefenini de hazır ediyor. Yani o da bir işaret. İşte ben canımı vermeye zaten razıyım. Ne olacak? İstersen dönerim gazi olarak ama canımı vermeye baştan zaten pazarlıkta razı gelmişim. İşte kefenin başında demek. Baş üstünde. Kefenin baş üstünde. Kim gaza eder de o sene ölürse bile cennete girer. Üç güzel fiil. Buyur işleyeceğini işle. Kim hac ve ömre yaparsa o sene ölürse cennete girer. Kim Ramazan tutarsa ölürse cennete girer. Kim gazaya giderse o sene ölürse o senesinde cennete gider. Hocam nerede gazaya gideyim? Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Ah bir hak çıksa da gazaya gideyim. Yok öyle değil. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Ama gelirse de geri durmak. Yok. Kaçmak yok. Kaçmak yok. En büyük günahlardan biri nedir? El firaru yemez zahfi. Savaş günü cepheden kaçmaktır. En büyük günah. Sen günahı sadece içki içmek, kumar oynamak mı sanıyorsun? Kafirin karşısında duracaksın. Allah'ın dini bahis konusu. Duracaksın karşısında, ölürsen ölürsün. Vallahi yuhyi ve yumiyt. Yaşatan da Allah, öldüren de Allah. Ne var yani? Sanki canı sen kendin mi buldun? Pazardan mı aldın? Canı canan dilemiş. Vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim ol, ne senindir ne benim. Ey gönül, canı canan dilemiş, ver canını diyor. Sen de vermemek olmaz, vereceksin. Ne diye çekişip duruyorsun, senin mi can diyor. O ne senindir ne benim, kendim alındı ki ne çekişiyorsun. Can Allah'ın, o verdi, o istediği zaman alır. Cevat Rıfat Atilhan'ın evine gittik. Işıklar Harbi gazisiymiş. Madalyalar var, şeyleri var. Meşhur bir insan, kitapları olan bir insan. Evine gittik, alt katta oturuyor. Balkonuna kocaman bir camı var. Arkadaşlardan bir tanesi dedi ki, Üstad, buradan hırsız girer, katil girer, senin düşmanın çoktur. Sen herkese kaleminle yazı yazıyorsun, hainleri, şeyleri, kitaplarını da bildiriyorsun. Girer, dedi ki, çocuklar bir şey söyleyeceğim. Biz üniversite talebeleri olarak gitmiştik. 30 sene önce. Bir şey söyleyeceğim. Bir, ben dedi, Cihan Harbi'ne katıldım dedi. Filistin cephesinde çarpıştım dedi. Birlikler arasında haberleşme subayıydım. Bir birlikten öteki birliğe çantamın içine evrakı alır, haberi alır giderdim. Kurşunlar cıv cıv vız vız oradan geçerdi. Öbür tarafa giderdim, haber verdim. Oradan haber alır, bu tarafa şey yapardım. Allah öldürmeyince öldürmüyor dedi. Bir, Allah rahmet eylesin. Bak ne güzel. Öldüren kim? Filanca katil hücum etti de vurdu da öldürdü. Allah vadesi etmiş ondan. Allah öldürmeyince ölmez. Kurşunu atarsın beyninin kemiğine takılı kalır. Ameliyatla çıkartırlar gene yaşar. Yaşatan, öldüren Allah. Eli teker vurmaz. Kader fetva vermiyor. Çekmiş tabancayı, öldürecek. Atıyor, tutturamıyor. Neden? Kader fetva vermiyor. Ne demek? Yani Allah nasip etmemiş, yaşayacak demek. Daha yapacağı işler var. Kader fetva vermiyor. Bir bu dedi. Bir de eferik yaptı rahmetli. Bir de benim düşmanlarım beni bilir dedi. Ben bir kurşunu attım mı dedi, sekmez dedi. Şıp diye vururum dedi. Artık orasına da bir şey demedik tabii. Gazi iyi maşallah. Pekala. Müslüman tabii atmayı falan öğrenecek. O da iyi bir şey. Düşmanla kapışmayı arzu etme. Peki bu adam sataşıp duruyor bana Limni Adası'nı silahlandırdı. 12 adayı silahlandırdı. Anlaşmalara göre silahlanmamak lazımdı. Süleyman Demirel'e de sormuşlar, gazetede okuyorum. Niye müsaade ettiniz? Ne yapalım diyor. Savaş mı edeceğiz? Ederiz, ne olacak? Ne olacak? Ederiz. Neden yaşıyoruz yani? Sen savaştan geri durdun mu? Edepsizlenir o. Bacak kadar boyuyla edepsizlenir. Sen savaşa hazır olursan ödü patlar. Hazır ol cenge eğer, ister isen sulhu salah. Sulh, sükunet, salahı hal istersen cenge hazır ol. Silahın korkutsun karşı tarafı. Onlara dokunmaya gelmez. Adamlar dinamit deposu gibidir. Bir yerinden dokunursan patlayıverir diye. Böyle ödü patlasın, yanına yanaşmasın. 12 adayı silahlandırıyor, bilmem Limni Adası'nı silahlandırıyor. Limni Adası'ndan İstanbul'u vurur, bazıları vurur. Öyle diyor generaller, kitap şeylerinde okuyorum, makalelerinde. Onun için orayı silahlandırıyor. Hazır olacağız. Hepimiz hazır olacağız. İnsan bir defa ölür ya. Bir canı var, bir defa verecek. Bir defa ölür. Yaşarsak şerefle yaşarız. Ölürsek şerefle ölürüz. Ne yani? Vatanı toprağa satılır mı? Kafire verilir mi? Onun kabadayılığından korkulur mu? Biz korkmayız. Ama dansa alışmış, zevke alışmış, içkiye alışmış, kumara alışmış adam, efendim, bilmem yılbaşının masasını şimdiden ayırtmış adam, ah keyfim kaçacak diyebilir. Ona bir şey deme. Biz Müslümanlar korkmayız. Korkmaması lazım. Kim şehitlik istemezse, kim şehitlik istemezse münafıklıktan bir çeşit üzere ölür. Haberiniz olsun. Bir canım var Rabbime, hak yolunda nisar olsun, feda olsun diye şehitliği temenni edecek. Kim şehitliği temenni eder de harp olmadı, darp olmadı, yatağında ölürse, Allah yatağında ölse bile onu şehitlerin mertebesine ulaştırır. Hadis-i şerif. Gönlünü derle toparla, aklını başına devşir, niyetini halis tutun. Yatağında ölürsün, şehit sevabı alırsın. Niyetin iyi olursa. Niyetin kötü olursa harp meydanında ölürsün, şehitlik sevabı almazsın, cehennem leşi olursun. Niyetin fena oldu mu? Niyetle her şey, ameller niyetlere göre mükafatlandırılır veya cezalanır. Niyetinizi iyi tutun. Kaza olursa gideriz. Kaza olursa gideriz. Olmazsa çok şükür ya Rabbi, işte rahatız, eseniz, başımız dinç. Geliyoruz gidiyoruz. Memleketimiz güzel. Allah ecdadımızdan razı olsun. Niye dersin başında Fatih Sultan Mehmet'e Fatiha okudum? İnsaf yani. Allah insaf versin. Çarpışmış, çabalamış, uğraşmış şu güzel beldeyi bir teşekkür de etmeyelim mi yani? Şu güzel beldeyi fethetmişler. Bir teşekkür etmeyelim mi? Bir Fatiha okumayalım mı? Şu camiyi yapmış adamcağız, parasını ayırmış. İçinde biz de oturuyoruz. Teşekkür borcumuz yok mu? Oturuyoruz işte, içinde yağmur başımıza yağmıyor. Allah razı olsun. Hocamız değil burada. Rahmetullahi aleyh çok vefalıydı. Ankara'ya gelirdi, Konya'ya giderdi, Adana'ya giderdi, Medine'ye giderdi. Medine'de hatme hacı yapardı. Dua ederken İskender Paşa'nın ruhuna da yarabbi diye dua ederdi. Ne mübarek adammış ki bu İskender Paşa, bilmiyorum ama ne mübarek adammış ki böyle dua aldı. İkinci Beyazıt Sultan Bayezid-i Veli İstanbul'dan bir yere gittiği zaman bu zatı bırakılmış şeye, İstanbul'a. Al işte, şehir sana emanet diye. Şehrin korunmasını bizim bu İskender Paşa'ya bırakırmış. İtimatlı bir kimseymiş demek. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. İşte taştan yaptırmış. Duvarları sağlam, kubbesi sağlam. Biz de arkadaşlarımız yardım ettiler. Badanasını, boyasını yaptırdık. Yolunu şeyini düzeltiyoruz. Temiz olsun diye yani. Yoksa şey değil, tertemiz olsun, güzel olsun diye. Allah yardım edenlerden razı olsun. Efendim, gayret sarf edenlerden razı olsun. Gene toplasınlar para. Verin Allah yolunda paralarınız gitsin. Harcayın paraları, cepte duracak. Ne olacak? Allah yolunda harcayın paraları. Bu da Allah yolunda. Çünkü camisi yapılıyor. Biz de gideceğiz. İşte bak, Sivas'ı şeyi yapılmış, efendim akar kokar yerleri toparlanmış, yan tarafa bir namaz kılacak yer yapılmış, merdiveni güzel, taşları dökülmekten kurtarılmış, daha 100 sene gider, tamir gördük. Hani bir pabucu tamir edersin, bir müddet daha pençe yaptırdıktan sonra giyersin, biz de daha içinde ibadet edilmesine sebep oluyoruz. Bak, insanlar doluyor da kapılardan bakıyorlar, cami dolu, yere ihtiyaç var. Onun için yardım yapacağız, toplayacağız. Buradan fazla para verirseniz alır. Ankara'da bir cami var. Efendim borç içine girmiş. Yine bizim kardeşlerimizle böyle hadis okuyoruz. Oraya götürürüz. Fazla verirseniz izninizle oraya götürürüz. Orada da ibadet edilir. Oradan da ecir alırsınız. Men hacce an valideyhi ba'de vefatihima keteballahu lehu itken minen nar ve kâne lil mahcuci anhuma ecru haccetin tammetin min gayri en yunkasa min ucurihima şeyun ve ma vasala zû rahimin rahimehu bi ahtala min haccetin yudhiluha aleyhi ba'de mevtihi fi kabrihi ve men meşa an rahiletihi akabeten feke ennema a'taka rakabe. Bu hadisi şerif İbn-i Asakir'de ve daha kaynaklarda geçmiş. Hacla ilgili esas mevzu hac. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men hacca an valideyhi, kim ana ve babasının namına ba'de vefatihima, onların vefatlarından sonra hac ederse, anası babası namına onların vefatlarından sonra hac ederse ne olur? Keteballahu lehu itkan minennar. O anası babası namına hac eden kimseye Allah cehennemden bir azatlık beratı yazar. Hadi sen azat oldun, imzalı şeyli berat yazar. Cehennemden uzak olacaksın, sokulmayacaksın, çıkacaksın diye cehennemden azatlık beratı verir. İtkan minennar. وَكَانَ الْمَحْجُوجِ عَنْهُمَا وَكَانَ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُمَا اَجْرُ حَجَّةٍ تَامَّةٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْكَسَ مِنْ اُجُورِهِمَا شَيْءٍ. Hem hacc edene hem namlarına hacc edilen kimselere hiçbirinin ecrinden eksiltilmeden hepsine ecir verilir. Yani hacc eden de ecir alır, namına hacc edilen ana baba da aynı ecri alır eksiltilmeden. Ona da vereceğiz bir parça diye Allah oradan çıkartmaz. Fazla keleminden verir bu tarafa da. Bu tarafa da verir, öbür tarafa da verir. Onun için anne baba da kâr eder, evlat da kâr eder. Nasıl? Ecru haccetin tammetin. Tam bir hac sevabı verilir. Eksiksiz bir hac sevabı verilir. Devamı. Şimdi burada bir şey demeyeceğim. İbarelerine baktım. Burada sanki ibarede kâne lil mahcûci anhuma ecru haccetin min gayri en yunkasa min ucurihi şey'en olsa, yani ikisinde de tesmiye zamiri olmasa, birisinde müfret zamiri olsa daha iyi. Mana bakımından öyle olması gerekiyor. Rivayetlerde o hususta bir başka açıklama görmedim. Sonra وَمَا وَصَلَ الزُّرَحِمِنْ رَحِمَهُ بِأَفْتَلَ مِنْ حَجَّةٍ يُدْخِلِهَا عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي قَبْرِهِ. Bir insan akrabasına bir iyilik yapacak. Sıla-i Rahim yapacak. Hiç daha güzel bir suretle Sıla-i Rahim yapamaz. En üstün Sıla-i Rahim yapma şekli nedir? O zatın namına hac ediverip onun sevabını ölümünden sonra kabrine hediye etmektir. Diyelim ki dayın, amcan, halan, teyzen, akrabandan birisi. Ona en iyi sıla-i rahim yapmak nasıl olur? En iyi yardım, akraba yardımı şekli nasıl olur? Bundan daha faziletlisi mümkün değildir. Onun namına hac edip onun vefatından sonra kabrine onun sevabını gönderirsin. O olur. Demek ki dünyada bir insan bir ecirli iş yapıp da vefat etmişlere verdi mi, sevabı onlara gittiğinin alameti bu. Deminki hadis-i şerif ve bu onun alameti. Akraba namına da demek ki hac ediliyor. Sonra وَمَنْ مَشَاءً رَاهِلَتِهِ اَكَبَتَنْ فَكَاَنَّمَا اَعْتَقَ رَكَبَتَنْ. Her kim ki bineğinden inip yürürse akabede, yokuşun aşılacak yerinde, yokuş kısmında bineğinden inip yürürse sanki bir köle azat etmiş gibi ecir kazanır. Bilir misiniz? Hayvan zorlanır yukarıya doğru. Yani şey yaptığı zaman, şimdi otomobillerle gidenler bilmez de eskiden ata binenler, eşeğe binenler bilir. Yokuş yukarı, onun da canı var. Allah bizim istifademize vermiş ama onun da canı ve ciğeri var. Onun da ağrısı, sızısı var. Müslümanlık merhamet dini. Bak, onun üstünden iniverir de orayı yürürsen hayvanın yükü de olur bazen. Adam da üstüne biner. Yokuşu ıh ıh ıh hayvan yukarıya çıkacak, öbür tarafa aşacak, geçecek diye o beli aşıncaya kadar üstünde durabilir. Ama üstünde durmaz da inip yürüyiverse o zorlu yerde hayvana merhametinden sanki bir köle azat etmiş gibi sevap kazanır. İşte Müslümanlık böyle. İşte Müslümanlığın aslı, özü, esası insanlara sevgi, hayvanlara merhamet, mahlukata şefkat, herkese iyilik, temiz kalp. İşte Müslümanlık. Gelsinler de çöl kavramı diyenler dinlesinler. Evet. Zaten en büyük mucize olma tarafı o değil mi? Çölden çıkıp da bu kadar güzel olması. En medeni yerden gelseydi kim bilir ne laflar, iftiralar uydururdun. Neler söylerdin kim bilir. Eskilerden öğrenmiştir derdin. İşte bak çölden çıktı. Şu nezaket kaidelerine bak. Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini yazan kitapları buradan doldursan, üst üste koysan kubbeye kadar çıkar. O kadar sözü ümmi bir peygamber söylemiş. Düşünsene. O kadar güzel, hikmetli sözler. Bak her birini yudum yudum içiyoruz da çay yudumlar gibi, şerbet içer gibi, tatlı şey yapar gibi tadına doymuyoruz. Bunların hepsini o zat-ı muhterem söylemiş. O ümmi peygamber söylemiş. Hiç aklın kesiyor mu yani ümmi bir insandan bu kadar güzel hikmetler Allah tarafından peygamber gönderilmese mümkün mü? Yetmez mi sana bu delil? Men halefe ala yeminin fera'a gayraha hayran minha fel ye'tillezi hüve hayrun vel yükeffir. Ahmed İbni Hanbel'de, Müslim'de, Tirmizi'de ve daha büyük kaynakların hepsinde olan bir hadis-i şerif. Yemin etmekle ilgili. Birkaç yeminle ilgili hadis geçecek aşağı kadar. Çabuk çabuk manasını veriverelim. Kim bir meselede yemin ederse, şöyle böyle diye yemin etti. Fera'a gayraha hayran minha. Yemin etti ama öyle yapacağım diye. Öyle yapmamanın daha hayırlı olduğunu sonradan gördü. Ne yapacak? Yemin ettim bir kere mi diyecek? Ne yapacak? Diyor ki Peygamber Efendimiz, eğer yemininden daha hayırlıysa yapmamak, o zaman onun daha hayırlı olduğunu görünce o hayırlı olan işi yapsın da yeminine de kefaret versin. Yemin kefareti nedir? 10 tane miskini sabahlı akşamlı doyurmak. Doyur ver. Etmeyeydin yemin. Müslüman diline sahiptir. Doyur ver. Sevap olur. Onun namına yani o yemini şey yapmak için kefaret ödüyorsun. Fakir, 10 fakir istifade edecek. Veyahut 10 fakir istifade edecek veyahut bir fakire 10 gün. Yani 10 tane olacak netice itibariyle. 10 kişi de olabilir. Bir kişiye 10 gün de olabilir. Sabahla akşamla doyurursun. Parasını verirsen al bunu yemek ye diye. Yemezler sigaraya şeye harcarsa olmaz diyor kitap. Ne yapacaksın? O zaman lokantacıyla anlaşırsın. Bu adam 10 gün gelsin senden yesin bedava. Al parasını. Para alma bundan diyebilirsin. Veyahut işte 2 kilo un her gün verirsin. Veyahut ona mukabil şey verirsin. Öylece yemine kefaret olur. Hayırlı olan şeyi yap. Yemin ettim diye hayırsız olan işte inat etme. Hayırlı olan işi yap. Yeminin de kefaretini ver diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür hadis-i şerif. Men halefe ala minberi velev ala kadibin sivakin ahtara kâne kâziden kâne min ehlin ne'ar. Bu da Peygamber Efendimiz'in adına yalan uydurmakla ilgili bir hadis-i şerif. Ebu Hüreyre radıyallahu anh buyurmuş ki, kim benim şu minberimde, Medine-i Münevvere'de demek ki Peygamber Efendimiz minberini göstermiş, kim benim şu minberimde yemin ederse, velev ala kadî bi sivâkin ahtar, İsterse bir yeşil misvak dalı bile için olsa. Yani bir ağacın bir dalı, kökü veyahut şu kadarcık yeşil bir misvak, efendim bir yeşil misvak dalı parçası için bile olsa, kim benim bu minberimde yemin ederse kâziben, yalan yere. Küçük bir şey bile için olsa Kâne min ehlinnâr. Cehennem ehlinden olur. Orası Peygamber Efendimizin makamı. Peygamber Efendimizin mescidi, minberi. Orada yalan olmaz. Çok zor. Çok zor. Şimdi kimse gık diyemiyor tabii. Adam dinle, imanla ilgisi olmuyor. Hoca minbere çıkıyor. Mecburen onun namına hutbede dua ediyor. Onu methediyor. Tarih boyunca da olmuş, şimdi de oluyor. Minbere çıkıyor, ciğeri beş para etmez adamı, adamın namına hutbe okuyacak. Okumasa maaşı gidecek, mesleği gidecek, bilmem korkuyor, bilmem ne. Yalan. Allah doğrudan bizi ayırmasın. Böyle zilletlere düşürmesin. Dobra dobra hakkı söylemek nasip etsin. Peygamber Efendimizin minberinde bir yeşil misvak dalı kadar küçük, ehemmiyetsiz bir şey için bile yalan yere yemin eden cehenneme gider. Bu hadis-i şeriften o anlaşılıyor. Men halefe ala yeminin fehüve kema halefe. İnkâle hüve yahudiyyün fehüve yahudiyyün ve inkâle hüve nasraniyyün fehüve nasraniyyün ve inkâle hüve beri'un minel İslam fehüve beri'un minel İslam ve men iddia da'vel cahiliyeti fe innehu min cüsa cehenneme ve insâme ve sallâ. Bu da yeminle ilgili bir hadis-i şerif. Cümle cümle açıklayalım. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kim bir meselede yemin ederse, yemin edilecek bir meselede yemin ederse, fehüve kema halefe, yemini hangi niyetle etmişse o olur. O duruma düşer. Neyse, inkâle hüve yahidiyyün fehüve yahidiyyün. Yahudi olayım ki bu böyle dese, yemin etse, Yahudi olur. Nasrani olayım ki bu böyle diye, yemin etse, Nasrani olur. İslam'dan beri olayım, İslam'dan çıkmış olayım ki bu böyle diye yemin etse İslam'dan çıkar. Ve men iddia davel cahiliye. Kim cahiliye iddiasında bulunursa o cehennemin kütüklerinden bir kütük olur. Eğer oruç tutsa, namaz kılsa bile. Cahiliye devri iddialarından bir iddiada bulunsa diyor Peygamber Efendimiz. Ve men iddia davel cahiliye. Yani cahiliye devri İslam'dan önceki devreye denir. Cahiliyetin örfü, adeti, huyu, ahlakı, sistemi İslam'dan ayrıdır. İslam gelmiş, hepsini yıkmıştır cahiliye devrini. İslam pırıl pırıl bina edilmiştir. Taptaze, yepyeni. Eski iddiaları, eski kanaatleri, eski fikirleri, eski örfleri, eski adetleri yaşatmak isteyen kimse ne olur? Cehenneme kütük olur. İslam geldi, haberin yok mu senin? Onun hükmü kalmadı. İslam'ın ahkamına tabi olacaksın denir kendisine. Yani öyle demek oluyor. Eğer oruç tutsa ve namaz kılsa bile. Ha, işte şimdi nazik bir nokta burası. Yani sırf namaz kılıyor görünmek, sırf oruç tutmak işi halletmiyor. İslam ince. Hem ince hem de bir yekpare bütün İslam. Bir bütün. Bana işimden evime gidip gelmek zor oluyor. Köyümden şehre inmek zor oluyor. Efendim bir araba tekerleği alayım gideyim. Sen aklını muayene et de bir araba tekerleğiyle senin işin hallolmaz ki. Sana dört tekerlekli bir araba lazım. Her şey tamam olacak. Dört tane tekerleği olacak, motoru olacak, şusu olacak, busu olacak. İçine girdiğin zaman çalışacak, götürecek seni. Bir tekerini alsan olur mu? Bir direksiyon simidini alsan olur mu? Olmaz. İslam'da böyle. İslam'da böyle. İslamiyet bir bütündür. Birazını al, birazını bırak. Olmaz. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Allah'ın ayetlerinden bazısına inanıp da bazılarına kafir mi oluyorsunuz? Hepsini birden tutacak insan. Onun için namaz kılsa da, oruç tutsa da gene cehennemin kütüğü olur insan. Cahiliye örfüne, adetine bağlı olup da şey yaparsa. İş ince. İki bakımdan ince. Demek ki ben İslam'ı bütün olarak öğrenmek zorundayım. Yarım yamalak öğrenirsem olmaz. Bir tekerlek alınca olmadığı gibi, iş görülmediği gibi, yalnız namaz kılsam olmaz. Allah'ın öteki emirlerini de öğreneceğim. Hah, şunu bileydin. Hele hele hele hele şükür öğrendin. İslam bir bütündür. Her şeyini öğreneceksin. E hocam şimdi sen benim başıma büyük iş açtın. Ahirette hesaba çekildiğin zaman çok büyük bir durumla karşılaşsan daha mı iyi? Şimdiden aklını başına devşir. Git Diyanet'in neşrettiği İslam dini kitabını al aksekilinin bir parmak kaldığında. Oku, öğren. Bir ehliyet almak için... Neyse hocam, direksiyon imtihanı var, bilmem ne. Nasıl öğreniyorsun? Bir ehliyet alacaksın. Bir cennete girmek için bir çalışmak gerekmez mi? Al kitabı, oku. Bir parmak kalınlığında İslam dini, akaid, efendim, ibadet hepsini yazıyor. Al, efendim, mesela şeyin hepsini yazıyor deyince aklıma geldi. İsim vermek doğru değil ama vereceğim. Her şeyi başından sonuna tamam bir kitap al. İslam'ın, İslam hukukunun bütün bahislerini ihtiva eden bir kitap al. Mesela şeyi anlatıyor da efendim namazı, orucu, haccı anlatıyor, kesti. Olur mu? Şıp diye kesildi. Olur mu? Din bundan ibaret mi? Değil. O zaman bütün bahisleri tamam olan bir kitap alacaksın. İlmihal alırsan öyle. Fıkıh kitabı alırsan öyle. Tamamını yazan bir kitap al. Hem sana şeyi, yeminin ahkamını aradığın zaman orada bul. Ha, ben filanca yere yemin ettim. Ben bir trafik kazası yaptım, başım derde girdim. Dini bakımdan ne olacak? Bulacağım bir kitap al. Efendim miras, taksim, efendim bilmem içki, eğlence, şunu bunu, efendim bağ, bahçe, öşür, zekat, hepsini ihtiva eden bir kitap alacaksın. Yarısını öyle, yarısını bırak, öyle olmaz. Öyle bir kitap alırsın, sorarsın kitapçılardan, efendim alırsın her şeyi tamam olan bir kitabı, İslam'ın bütün bahislerini öğrenirsin, gece durma, gündüz uyuma, gece uyuma, gündüz durma, o bahisleri tamamla, İslam'ın bütününü bir öğren. Çünkü cebinin altı delik, sen boyuna para koydum sanıyorsun, gidiyor. Bak adam şey demiş, ah şu yıkanmak olmasa demiş, boylamış Hristiyan mezarlığını. Bilmeden yapıyor. Bilmeyince insan cahil, daima can incitir derler. Çok hatalar, şeyler yapar. Bir tam din kitabı al, ilmihal kitabı al, baştan sona her bahsi öğren. Çoluk çocuğuna da öğretmek senin borcun. Çoluk çocuğuna öğretmek de senin vazifen. Soracak. O senin şimdi evladın var ya, senin yüzüne gülen, kıyamet gününde yakana yapışacak. Diyecek ki ya Rabbi, bu babam bana öğretmedi dini. Bu babam bana dini öğretmedi diyecek. Onun için baba evlattan kaçacak, karı kocadan kaçacak, her kardeş kardeşten kaçacak ahirette. Sen burada öğret de yarın yakana yapıştığı zaman öğrettim ya Rabbi de. Sen okut baştan sona, Allah'ın emirlerini tam olarak öğret. Yarım bırakma ama. Ortasından kesik bırakma. Men halefe ala yemini sabrin yaktati'u biha madem ri'in müslimin fehüve fiha facirin lafiyallaha yevmel kıyameti vehü aleyhi gadvan. Diğer hadis-i şerif, men halefe ala yeminin masturetin billahi kâziben müteammiden liyakta'a biha male ahihi fel yetebezze akadahu minen nar. Bu iki hadis-i şerifi beraber okudum. Manaları birbirine yakın. Bir kimse yalan yere yemin ederse mal devşirmek için, para kazanmak için, arkadaşının malını cebine indirmek için ne olur? Cehennemlik olur. Onu anlatıyor. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men halefe ala yemini sabrin. Kim sabır yemini ederse, yaktati'u biha malemri'in müslümin. Onunla bir Müslümanın malını koparıp alıyor. Yemin ediyor, malını alıyor. Hüve fiha facirun. Ama yemini yanmış. Yalandan yemin ediyor. Hak yemin değil. Yalancı şahitlik. Yalandan yemin ediyor. Lakiyallahu yevmel kıyameti ve hüve aleyhi gadban. yarın huzuru Rabbil Alemin'e gittiği zaman Allah-u Teala Hazretleri'ni gazaplı bulur kendisine karşı. Allah ona gazaplı bir haldeyken onun huzuruna var. Şimdi bir memur, bir yüksek memur arkadaşı diyor, geçen gün gördüm de, diyor ki bakan beyin yanına akşam gidersem diyor, barut gibi oluyor diyor. Sabahtan gidiyorum diyor. Akşama tabii yoruluyor, sinirler gevşiyor, şey yapıyor, küçük şeyden sinirleniyor. Böyle bir dünya mevkiinin adamı sinirlendiği zaman insan yanına girmeye korkar. Talebeler bilirler. Hoca bir talebeyi bağıra çağıra imtihandan kovar. Arkasındaki talebe başlar titreme. Ne oluyorsun, sana bağırmadı ki? Hoca sinirli, şimdi ben yanına gittiğim zaman kim bilir bana ne yapar diye titrer. Allah-u Teala Hazretlerinin gazaplı haliyle onun huzuruna varacak. Allah-u Teala Hazretleri gazap etmiş bir vaziyette. Neden? Başkasının malını almak için yalan yere yemin etti. Hem de nasıl yemin etti? Yeminü sabrin diyor. Sabır yemini. Ne demek? Yani benim dediğim doğru çıkıncaya kadar beni bağlayın, ben orada durayım diye böyle bir yemin tarzı bu Araplarda. Yani bağlayın, benim dediğim oluncaya kadar bu böyle olacak diye kuvvetli bir yemin. Neden ediyor bu yemini, bu yalan yemini? Müslüman kardeşin malını almak için. İmza taklit edersin, yalancı şahit getirirsin, efendim filancanın malını alırsın. Al al, cehennemler ateş alıyorsun. Diğer hadis-i şerif başka, وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَم۪ينِمْ يَم۪ينِ مَسْفُورَتٍ. Bu da yine öyle bağlanıp da sözüm yerine gelinceye kadar durmuş olayım ki filan diye yemin etmek bu. Bir çeşit kuvvetli yemin yani. Kâziben böyle yalandan böyle yemin ediyor. Müteammiden, kasten, لِيَقْتَى بِهَا مَالَ اَخ۪يهِ, Müslüman kardeşinin malını koparmak için yapıyor bunu. فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَنْدَرْ, cehennemdeki oturacağı yeri hazırlasın. Cehennemin o katranları, irinleri, akrepleri, yılanları, çıyanları, dumanları, azapları, işkenceleri, zebanileri arasında hazırlasın yerini. İstemem öyle malı demesi lazım. Aklı başında bir insanın, aman aman ben helalini isterim, istemem öyle mal demesi lazım. Ben öyle insan bilirim ki, vefat etmiş, erkek kardeşi diyor ki, abla senin çoluk çocuğun çok, sana şu usulle taksimat yapalım. Yok diyor, ben Allah'ın emri neyse öyle taksimat isterim. Abla çoluk çocuğun çok, sana biraz daha fazla gelir, böyle taksimat yapalım. Olmaz diyor, Allah'ın az da olsa Allah'ın taksimini istiyor. Ne yapayım yani, sonunda azap getirecek malı alıp da. Ne yapar insan? Men halefe ala yeminin festesna sümme etama halefe felâ kefârete aleyhi. Yine yeminle ilgili bir son hadisi şerif galiba. Yok, ondan sonra daha varmış. Bu da bir başka tarafını ışık tutuyor, aydınlatıyor. Kim yemin ederse bir meselede, yemin edecek bir meselede yemin ederse, festesna, ama istisna ederse. İstisna etmek ne demek? İnşaallah diye işi Allah'ın meşiyetine bırakmak demek. Yani Allah dilerse şöyle yapacağım. Sümme etâ mâ halefe. Sonra o yemin ettiği, yapmayacağım dediği şeyi yapmak durumuna gelirse, yemin etti ama gene yaparsa, fela kefarete aleyhi. Ona kefaret gerekmez. Neden? İnşaallah dedi. İstisna var. İstisnası var. Allah dilerse böyle yapacağım dedi. Şarta bağladı. Onun için ona kefaret gerekmez. وَمَنْ حَلَفَ بِالْاَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ خَبَّبَ زَوْجَ تَمْرِئٍ اَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا. Kim emanete yemin ederse, bizden değildir. Kim kadını kocasına karşı veyahut köleyi efendisine karşı kışkırtır fışkırtırsa, bizden değildir. Şimdi bu emanete yemin etmek ne demek? Emanete yemin ederse bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Öyle etmememiz lazım. Ne demek? Emanet işte farzlar demek. O farzlara yemin ederse manasına gelir diye şey yapmışlar. Ey el-feraiz diye izah etmişler. Bir de iman manasına gelir diye şey yapmışlar. Yani imanıma, dinime, imanıma and olsun demiş gibi oluyor yani. Yemin etmiş gibi oluyor. O bizden değildir diyor. Yani böyle yemin etmeyin diye böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Kim bir kadının bir kocanın zevcesini, karısına, hatununu fışkırtırsa, şey yaparsa, tahrik ederse aleyhinde, aklını çelerse, bozarsa veyahut köleyi efendisine karşı öyle fesatlarsa, efendim o da bizden değildir. Demek ki aile saadetini bozacak iş, kadının yanına girip söyleyip konuşup da kocasıyla arasını bozmak çok kötü bir şey. Demek ki köleyle efendisinin arasını bozmak çok kötü bir şey. Bunu neden yaparlar? Bunu bazen kadına göz kayar birisi, evlenmek için yapar. Ondan boşansın da ondan sonra ben alayım diye. Veyahut o köleyi o satsın da ben alayım diye. Şöyle böyle fasit fikirler de yaparlar. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki o bizden değildir. Hadi bakalım, Peygamber Efendimiz kovdu, nereye giderse gitsin. Men halefe bi suretin minel Kur'an fe aleyhi bi külli ayetin kefaretun inşa'e berre ve inşa'e fecere. Yeminle ilgili diğer bir hadis-i şerif. Kim Kur'an'dan bir sure adına yemin ederse, Yasin suresine and olsun ki, Fatiha suresine and olsun ki filan gibi Kur'an'dan bir sureye and içerse bir kimse, öyle yemin ederse, yemin olsun ki, onun her ayeti için ona bir kefaret lazım gelir. İsterse yeminini tutsun, isterse tutmasın. Demek ki Kur'an'a filan yemin etmek yok. Doğru da olsa, eğri de olsa kefaret gerekir diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki öyle başka şeye yemin etmek yok. Kur'an'ı filan karıştırmak yok. Yani şiddetli bir yasak bu. Ve men halefe bil meşyi ev bil hedyi ev ceale malehu fi sebilillah ve fil mesakin ev fi ritacin kâbedi fe kefaretuhu kefareti yeminin. Şimdi kim yürümeye yemin ederse, efendim, veyahut Kabe'ye efendim şunları efendim hediye edeceğim diye yemin ederse, veyahut malını Allah yolunda sarf edeceğim diye yemin ederse, veyahut miskinler yolunda sarf edeceğim diye yemin ederse, burada ritaç demiş, burada riyah demiş şerhte. İbarede fark var. Bu ritaç daha esastır diyor. Yani ben malımı Kabe'nin imarına sarf edeceğim, ona tahsis edeceğim gibi böyle bir manaya. Ritacil Kabe o manaya geliyor. Kim bu tarzlarda yemin ederse, fekeffaretuhu kefareti yeminin. Yerine getiremeyeceği şeyler böyle yemin ederse o yemin kefareti verir. Yani hepsini yapamayacak tabii, o yapamayacağı şeyler söylenmiş oluyor. Bir yeminini bozmak kefareti verir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Son iki hadisi şerif de cenaze taşımakla ilgili. Sayfayı bitirmek için onları da okuyuvereyim. Men hamele bi cevanibi seriril erba'i kufire lehu erba'unet kebireten. Ve diğer hadis-i şerif, men hamele kavaime seriril erba imanen vahtisaden hattallahu anhu erba'ine kebireten. Birisi efendim Vasile İbni Ata'dan, Vasile'den rahmetullahi aleyh radıyallahu anh. Diğeri de efendim Enes İbni Malik'ten radıyallahu anh. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz ilk hadis-i şerifte, men hamele bi cevanibi seriril erba'i. Cenaze tabutunun dört bir efendim tarafını kim taşırsa, hani Bismillahirrahmanirrahim, cenazenin bir şeyinden başlıyoruz, arkaya geçiyoruz, öbür tarafından başlıyoruz, arkaya geçiyoruz. Kim dört tarafından böyle cenazeyi taşırsa, Allah onun 40 günahını, büyük günahını affeder. 40 büyük günahını affeder. Gufire lehu, affolunur, mağfiret olunur onun için. Erbaune kebire, kebiretün, kebireten, 40 büyük günah affolunur. Ve diğer hadis-i şerifin ifadesi şöyle, kim men hamele kavaime seriril erba'i. Tabutun dört ayağını kim taşırsa, imanen ve ihtisaben, Allah'a inanmış olarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek, hattallahu anhu erba'ine kebireten, Allah onun 40 büyük günahını üzerinden siler, düşürür. Bu da neyi gösterdi? Cenazelere karşı vazife yapmanın insana ne gibi sevaplar kazandıracağını gösterdi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Sübhane Rabbiyel aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdih, mahmeduhu bi cemii mahamidih. Lehül hamdü kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultanih. Vessalatu vesselamu ala hayri halkih. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Acizane nacizane yaptığımız ibadet ve taatleri, zikirleri, tesbihleri, hatmi haceganları, okunmuş olan 82 bin kelime-i tevhidi, 2 adet Yasin-i Şerifi, 1 adet kelime-i tevhid hatmini, vesair ibadet ve taatlerimizi, müzakereyi, hadisimizi, lütfunla, kereminle ve kabul eyle. Amin. Rahmetine, mağfiretine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Amin. Ya Rabbi, ecri cezil ve sevabı kesir ikram eyle. Amin. Asıl olan hücuru mesubatı evvelen ve hasreten, Efendimiz, Peygamberimiz, rehberimiz, başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine acizane nacizane hibe ve hediye eyledik ya Rabbi, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi, ruhu peygamberilerini bizlerden hoşnut ve razı eyle. Amin. Teveccühüne, iltifatına cümlemizi mazhar eyle. Amin. Sünnetine uymayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ümmetin fesada uğradığı zamanda onun sünnetini ihya etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Bizi hakkı tutan, hakkı destekleyen, hak için çalışan taife-i merziyeden eyle. Amin. Ya Rabbi, hasıl olan ücür-ü mesubatı yine Peygamber Efendimiz'in mübarek âlinin, pâk ashabının, cümle etbaının ve ahbabının ruhlarıyla, sair enbiya ve mürselin ve cümle evliya Allah'ın ruhlarına ve hasreten verese-i enbiya, ulema-i izamımız ve meşayih-i kiramımızın, sahabe-i kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecmain hazaratından müteselsilen Gümüşhaneli hocamıza, işte bizim hocamız Muhammed Said'i Bursa'ya kadar güzeran eylemiş olan silsilemize mensup cümle mensuplar, cümle saadat ve meşayihimize ve onların halifelerine, müritlerine, mühiplerine ayrı ayrı hediye eyledik ya Rabbi, vasıl eyle. Amin. Himmetlerine, teveccühlerine, şefaatlerine bizleri mazhar eyle. Amin. Bizleri onlara hayrül halef eyle. Amin. Ya Rabbi, ahirete göçmüş olan bütün analarımızın, babalarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, sevdiklerimizin, ahbabımızın ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi, şu beldeleri Allah Allah diye diye canını ortaya koyarak fethetmiş olan gazilerin, mücahitlerin, fatihlerin ruhlarına ikram eyle. Amin. Bu beldelerde medfun bulunan sahabe-i kiramın, tabiinin, evliya Allah'ın ruhlarına ikram eyle. Amin. Beldemizin medarı, iftiharı Ebu Eyyub el-Ensari, mihmendarı peygamberi radıyallahu teala anh hazretlerine ikram eyle. Amin. Camimizin banisi İskender Paşa'ya bu caminin tamirine emek sarf etmişlerin geçmişlerine ikram eyle. Amin. Bu camiden güzel ağam eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhlarına ikram eyle. Amin. Çevrede methum bulunan müminin-i müminat ve müslümin-i müslümata da ikram eyleyip ya Rab cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Amin. Ruhlarını şu hediyelerimizden memnun ve mesrur eyle. Amin. Ya Rabbi, bizlerin ve onların derecelerini âlâ eyle. Amin. Ya Rabbi, tevfikini bizlere refik eyle. Amin. Ya Rabbi, seyyiatımızı hasenata tebdil eyle. Amin. Ya Rabbi, bize beğenmediğin ne gibi hal ve sıfat ve huy varsa bizi onlardan pâk eyle. Amin. Bizi sevdiğin hallerle hallendirip sevdiğin ahlak ile ahlaklandır. Amin. Sevdiğin sıfatlarla muttasip eyle. Amin. Sevdiğin amellere muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi, biz bilmeyiz, sen bilirsin. Sana tevekkül eyledik, sana dayandık, sen bize kafisin. Ya Rabbi bizi bir göz yumup açıncaya bile kendi nefsimize bırakma. Amin. Nefse şeytana uydurma Ya Rabbi. Amin. Ahir zamanın fitnelerinde helak olanlardan eyleme Ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimizin sünnetinden ayırma Ya Rabbi. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.